No proszę, można być blogerem modowym i śpiewać bardzo ładne piosenki, nagrywać ładne płyty, właściwie jedną płytę, bo Granice to debiutancki album Kamila Pawelskiego. Ja lubię tę płytę bardzo. Zresztą tam między innymi Marika się udziela wokalnie na tym krążku również. Wcześniej Golden Life i grupa Cytadela ze swojej najnowszej płyty Do źródeł mroku. Powrót Cytadeli po latach moim zdaniem bardzo, bardzo udany. A za chwilę będzie Patty Young, ale nie z nowej płyty, której ostatnio słuchaliśmy razem, ale ze swojego krążka debiutanckiego. Thank you. comfort sinks in, then darkness creeps in, steady and slow, like a sound from below. Thank you.

To Chagrin w pięknym utworze instrumentalnym, mocno wciągającym o tej porze. Wcześniej Niksys i Barbara Wrońska. No tak swoją drogą, kiedy Pustki zawiesiły działalność, Barbara Wrońska poszła na swoje. Radek założył duet Bisz Radek, no i były sukcesy chyba większe nawet niż z Pustkami potem. No i przyjemne. A teraz może na przykład Kora Ola Ola. Ze słońcem twarzą w twarz.

Paweł Rosak i jego debiutancka płyta Intuition, wydana mnóstwo lat temu. Kiedy ten album się ukazywał, jego piosenki były grane na Dalekim Wschodzie, a utwory z nowej płyty podobno grane są dość mocno w Ameryce Południowej. A przed Pawełem Rosakiem Kora z płyty Kora Ola Ola. No i to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Ewa Redel, Tomasz Żonda, dziękujemy. Rozpoczynaliśmy Blauką i nią właśnie kończymy.